Bismillahi Rahmani Rahim. Ono yo heditibe o radio mengi Badur Rahman. Dundo ko andintin nande rabbindude de Sheikh Ibn al-Qayyim al-Jawzi windi e deftere mabbe al-Fawaid libni Jawzi ko woni dum ko batteji on neddo waddo bakkatu wondude musibbe men maketebe Abu Ibrahim Ramadan Diallo فليتفضل مشكورا ومأجورا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهداهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إخواني وأحبابي في الله أوجه إليكم أطيب التحيات وأجملها تحية مباركة وودية وأخوية التحية أهل الجنة في الجنة قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا يكتم بي تمي فالا ودرو كيوندري بس كويتكم جد تقول جرد براما يدو قل الله تبارك وتعالى وقل بكاته kolon dum accata e makko lorra wadugol bakkatu lorra yeddugol Allah lorra jokkugol faale wonki tarun non tikkine Allah tabaaraka wa ta'ala hara ibi iznillah ko do woni konde yodde seedaaji tobbe no do ya hayde sappo e jeenayde Ibn al-Qayyim al-Jawzi be yaltini e der ndedo deftere mabbe wetende al-fawaidu li Ibn al-Qayyim al-Jawzi ka tombode hello ngon ko chapannay e jeego hara bismillah jantu de biqtisar yalla subhanahu wa ta'ala ne woni inshallah yanyo teeso itri pa allah subhanahu wa ta'ala ne woni woden tur allah subhanahu wa ta'ala yo fami waati gayen e ita gor ko hada ko ngarti gayen wadu gor ko yamira ko dara allama ibn al-qayyim rahimahullahu tabaarak wa ta'ala ado taw en natu de yewtere makko ni haraide ngandi o do ka dubi temedde jeego baawo firgol ne laa sunnay sallama ko feen don go wuri dubi temedde jeego no yewde temedde jiddi ko telen don go wuri kanko Ibn al-Qayyim al-Jawzi no jeya e karmo ko e makko be bal no yi e karmo ko makko mo jangi juudi mum dumunde heewde bal hay o natu de makko ka kaso o jangi don kanko o do Ibn al-Qayyim al-Jawzi de ngandi karmo ko makko soko no Ibn Taymiyya edi leydi wiyeteedi siri fewdo saayi ɗo e haray na hannde ɓe fuɗɗi lorrugol karma koɓe ko nandata e sifaton ɗo yimɓe sunna haray edi leydi wiyeteedi siri damas haray ko ɗo woni ko Ibn Taymiyya soka no Ibn al-Qayyim al-Jawzi naatidi e makko ko nder kaso ɗi wonde toon haa tawi fewdo ya feƴƴinta o ya yalta tawi o woni allama kanko Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahmatullahi alayhi ɓeyɗo no lerɗi ko wiyete kon gandal iɓe softani iɓe faala kadi ko wiyete kon jangugol bal hay ka nder kaso ɓe accata bal ɓe yahay hay toon ɓenna sukkideɗa e karma ko an fi yo heɓu gandal ɗaɓɓagal ngal e juuɗe oɗo karma kojo makko haray ɗe ƴettana oɗo daren ko honɗumo tei e juuɗe oya par ce que sa faala yide karma kojo sa yi janganako makko haray yilto jangana kuuje ko kopi karma ko oɗo Ibn al-Qayyim o maaki no jeeya e bafte geddi ko geddi accata e ɓi adama si tawi won tigi yiddi Allah si tawi won ti wakkiti ke waɗugol bakka toon no jeeya ko ɗi accata ara noon ɗon illatu tawfik ara noon ɗon taw ko fanɗugol hawrindineede hawrindineede e ko Allah tabaraka wa taala faala kon e ko hawri e ko sunnane laaɗon sallallahu alayhi wa sallam c' à dire ko woofata kon ka diina falde makko ɗen ka diina ko ɗum ɓurata ɗuɗude illatu tawfik toɓɓere ɗiɗa ɓiire nden wa fasadu ra'i e bonugol feere o yaɓa e feere bonde kanko feere nde o jogii wo nde o addi tawai ko nden ɗon ɓuri bonde bal ko nden ɓurimo bonande no jeeya ko bakka toon accata ɗi adama on si o faggitike ko wiyete kon bakka toon no jeeya ko accata e makko ko wiyete kon wa hafa'ul haqqi e suuɗanagol mo goonga on goonga o wirnanomo suuɗoron kayiide bal a yimɓe ɓen etto hafi hollugol mo oron kayiide goonga on fiw ɗum ɗo no jeeya e toɓɓere saɓiire nde tawa sahara bakka toon acca e juuɗe ɓi adama toɓɓere nayaɓiire nden wa fasadul ɓal e bonugol ɓernde jiya ɗon ɓernde makko nde bone tawamo jogii ɓernde bonde ɓe ganndi ɗumde kaano jogii ɓernde bonde mu jogi bernde bonde nawtude hara ko ñawnaata ta nder ton bal ko sikkitaare e naatigi yaagale ko nantute fa ɗum ɗon ko ɗum naatata ka ɓerde makko haa e yiɗugol mérenteeji e yiɗugol aduna e ko nantute fa ɗum ɗum ɗon heewa nder ton haa ɓernde nden bone toɓɓere jowaɓiire nden ko wiyetee ko hubolu zicre yaani hubolu zicre ko wirnagol ko wiyetee ko heedeede e annditugol piiji ɗin kanko yaawa e jikde trop mo yaawa e gitugol mo yaawa e gitugol kanko o waawata marde huunde waawata margol huunde ko haqqille makko tawana ɗon si waɗii kanko feƴƴii kanko yiggiti so aari a gerdaye makko fii yo anndi to tano sakti han kala mo yirɗaa ɗum ɗon no deya ko taakara mo jarɗi boɗaa ko wiyetee ko yeddugol allah tabaraka wa taala toɓɓere jeegaɓiire nde wa idaatul waqt yeeɓugol mo waqtu makko yeeɓugol mo tan mo allah tabaraka wa taala okki moon o yeebay mo considére tan mo jootto e fijirgol mo tawaron ko waɗugol ko allah tabaraka wa taala yamiri komi e nder tan on ɗum noon taw ko landititeeɗo fii tan on taw kadi kadi ko yewtoo adda kadi ko laaɓi so addaali ko laaɓi ko nangitirteeɗo ko wiyetee kon e tammo yeeɓi on toɓɓere jeɗɗaɓiire nden wa nufratul halqi tagore nden pottoto mo ɓe doga on no jeyaa ko tawata hara baska toon acce e ɓii aadama on taw hara yimɓe ɓen pottotoma yimɓe ɓen dogete toɓɓere jeetataɓiire nden wal wahchatu bayna al abdi wa bayna rabbihi neɗɗo wona e wurɗaaɗo hakkude makko e allah tabaraka wa taala no woodi so tawii haɗaa jooɗi keɗa jantaade innde allah tabaraka wa taala ɓe ɗum ɗon no heewi ka ɓernde ma tawi a wurɗaaka hay so tawii haɗa ko aan tun jooɗi hara ka wonɗaa ɗon nden nokkuure gooto alaa ɗon hara wurɗaaka bal an déjà hay ko ɗum ɓuran ma ko jooɗagol weddoo ko tawata hara ko janngugol diina allah tabaraka wa taala kar rewtoo waɗa asgar hara ko ɗum ɓuran ma si tawii hara ka wurɗaaka amma si tawi hara on tigi yeddii allah tabaraka wa taala wulaa wonae hakkude makko e allah tabaraka wa taala toɓɓere jeenaaɓiire nden wo man ɗu ijabati du'a o toroto allah tabaraka wa taala allah jaabinta fii on ɗum mo faggitii yeddugol allah tabaraka wa taala toɓɓere sappariire nden wo kasatu qalbi heɓay ko wiyetee ko yooru ɓernde ɓernde makko nde yooray kanko o jooɗotaa ko haa omiigitto fii bakkatuji makko ɗi mo fesa o jooɗotaa ko tawa hannde kadi o nawyii maa ɗum imo yewde ma konoon tawroyta allah tabaraka wa taala o juulataa haa o fesa o jaggataa qurana haa o fesa o yiyataa hunde yurmude haa taa ɗum fesinayi mo bal kanko ɓernde mo yuuri ɓernde mo yuuri no jeyaa ko bakkatuji ɗin accata e ɓiyaade ma on yoorugol ɓernde ɓen feƴƴuɓe moƴƴuɓe ɓe wullayno noonno wulluɓe haagite mum boni ɓe tawata hara ɓe jootto tun ɓe wulla ɓe anndita fii allah haali maɓɓe on fii ko allah subahanau taala yewti eko yewta e alqur'ana e lette albalauji ko neɗɗanke wallini gila ka tawi wawri ke ñaamo makko ngon haa kawnaatiroye woye galle hiɗi ɗiɗi ɗum wullina mo haa wullina mo haa ɓe hawra e aaya gooto ɓe wulla e makko haa weeta tawan a jannga e hippinaa qur'ana gila kadi fuɗɗiyaa kani haade anga wullataa ɗum jonataa ɓerde ma nde mboyataa no jeyaa ko tawata hara ko danel ko roob ko ɓerɗe ɗe woni ko yoori no jeyaa ko bakka tun accata ɓi yaadama o yoorugol ɓerde toɓɓere sappa ɓiira nden wa mahaqul barakati fi risqi wal umr barki ittete artike makko on barki itte e ngurdam makko ɗa so a moƴƴere ɗuuɗa ko wiyetee kon e artike makko on yaani artike makko on barki itte e muɗum tawa ko wiyetee kon moƴƴere heewaani kadalika ngurdam makko ɗen kadalika moƴƴere heewaa hen mbal ko heɓi memminotoo ko ngo seeɗa moƴƴere woni heɓagol e muɗum ma hara ɗe no alaa tooda ɗum ɗon ko ɗum wonta sabu ɗum noon ko bakkatuji ɗin so tawii on tigi faggitike on tii tuubaali e majji toɓɓere sappo e ɗiɗi on owa hirmanon il no jeyaa ko bakka toon accata ɓi aadama on ko wiyetee kon ɗaweede ganndal on tigi janngataa o ɗawete ganndal ngal o jootto o janngata wonaa qur'ana wonaa tawhid wonaa sunna wonaa hadise saa e muunde mum wanndaa mo jooɗotii e muɗum mo fankitii muɗum kanko mo werni ɗum ɗon mo anndi pellet o yahay o landitee fiide alqur'anaare allah tabaraka wa taala o landitee fii sunnanelaa ɗon sunna e sunna o landitee fii tawhid o landitee fii julde o landitee o landitee o landitee hay huunde mum annda ama ɓaama mo jooɗii mo fanki ɗum no jeyaa so tawii hara onti faggitike bakkatuuji ɗin ko tawata hara onti ɗawete ganndal ngal toɓɓere sappo e tati on ko wiyetee kon wa libasu dulme on tigi homɓay ko wiyetee kon conci jaafere onti wona e jaasuɗo hoɓay conci jaafere toɓɓere sappo e naaɓiire nde wa hanatul adou ayɓe ɓen hoynaymo ɓe jaasina mo ayɓe makko ɓen ɓe dawata hara ko ayɓe ɓe dawata ɓe hoyna mo ɓe jaasina mo ɓe itta teddungal makko ɓe ñorta teddungal makko tawa imo ɗon o wawata hay e huunde si tawi ɗum heɓi ke annde bakka toon faggitaama, si tawi on tigi faggitike bakka toon, on tigi tuubaari on ɗum wona heɓay ko wiyetee kon jaasere e hoyneede seliren ayɓe ɓen. Sappo e joyi on waɗii ko sodra, on tigi heɓay ko wiyetee kon ɓittu ɓernde, yooru ɓernde, ɓernde makko nden nde ɓitta nde yoora, ɓernde makko nden taa hinde ɓittii, nde ɓiƴii, nde yoori, kanko ɓernde makko nden nde yaaja, nde hentaaki, nde hettaaki, nde hettanaaki diina kan, nde yaajanaa diina kan, kanko mo tawataara ɓernde makko nden no ɓittii tum, inde yoori tum. Ey, taa mo hiɓɓii tum, kanko mo hiɓɓii tum, himo monii tum, mo tikki tum, ay saa naamay fus naamanaa kon honɗu wakkatuuji ɗi o faggitii ɗin, ko ɗin woni ko tikki ɗi mo hiɓɓi ɓernde makko nden moni ɗin. Sappo e jeegoo on, walibtilaau be qouranaa'i suu'i alladina yufsiduuna alquluba wa yudayyi'uuna alwaqta. Ko jarribore ko wiyetee ko mbaɗondiraaɓe bonɓe, mbaɗondireeɓe yimɓe bida, yimɓe sirku, yimɓe ɓe tawataara ɓe fewa, yimɓe yiɗi ɓe aduna ɓe tawataara kanko ko ɓee ɗo, kanko e ɓee ɗo seekidata, kamɓe ƴawrdata, kamɓe jippodata, ɗiɗee ɓe wona nokku ngoodu. Ka tawi ɗum ɗo heɓe ke waare bakka toon, on tigi faggitike bakka to tuubaali makko. Naam, ɓenɓe tawataara ɓe yeeɓa e waɓutu makko, o waawataa faamude diina e mum, o waawataa ɓeydaade hay huunde, kanko mo perda tun, mo perda tun, walaa ɓeydaade hay e huunde. Sappo e jeeɗi ɗon, wasulul hammi wal gham, ko wiyetee kon juutugol, ko wiyetee kon annde e maafa, kanko mo maafii tun, himo aani tun, kayiɗaa moo ko ɗon ko ɓuri aande, ko ɗon ko ɓuri maafaade, ko ɗon ko ɓuri aanude, ko ɗon ko ɓuri maafaade. A yiyataa ko kanko ko taa no feppani ma, ka ta tawino hawri ɓernde no ɗuma no ala, kanko himo maafii tun, himo aani tun, mo jiɓii tun, annde konno warra bakkatuuji ɗin fawa e ɗum geɗii yaadama. Sappo e jeetati on, wo dankul maicha, ko wiyetee kon ɓiƴagol ngurdam, kanko no satti tun dikka hanki, kanko ñannde fottuɗo woo dikka hanki, no satti tun, no satti tun, no satti tun, no satti hoyaani kanko hanki e makko nge fof mo maafii, kanko mo maafii tun fii ñaamete, mo maafii tun fii ñaamete, mo aani tun ko ñaama, mo maafii tun, mo maafii, mo maafii tun fii ñaama. Ka oo ɗoo mo tawataare so ɗum heɓike harano batte bakkatuuji ɗinno toon, wa kasfu albaali e tatawalladu min almaasiyati walgaflati an dalika, yaani e wirneede ko wiyetee kon faamu, wirneede faamu, faamu wirnoo hin ɗum ɗon ko wirnata faamu on, ko si faamu o wirnike hannde kadi ɗum ɗon jibinay ko wiyetee kon geddi, jibina ko wiyetee ko wertindaare e jantagol innde allah tabaraka wa taala. Wono anndirɗaa noon si tawii hara ndiyan saaɗi e leydi fuɗi fuɗay, wono anndirɗaa noon so a ukkiite carmal leɗɗe huɓɓay, haray ko noon wa irda e jeyaa ɗoon e noon haray ko ɗum ɗon noon sappo e jeenay on ko wiyetee kon e wirneede ko wiyetee kon faamu on, ɗum ɗon jibinayi ko wiyetee kon geddi e wertindaare e jantagol innde allah tabaraka wa taala. Haray nen toro allah subahana taala woɗɗi hen ɗi geddi, haray so neɗɗanke on anndii batte geddi ɗin ko accata kon e makko, on tigi o wakkilo to o gerda e ɓernde makko nden, o gerda e wonkii makko kin, haro jaɓaali wernugol ko wiyetee kon geddi ɗin. Ko waɗi noon geddi ɗin accantaamo ko feewi, accantaamo ko moƴƴi. Buyno sikka ko wiyetee kon geddi ko wiyetee lette kon, haray ko si tawi hara jooni on tigi lettaama ka ɓanndu makko, ma ƴiƴam makko ɗa yaltii, ma hara o weelaama, ma hara o mayraama, ma o nanti, ma o piyaama, la no jeya ko tawata hara bakkatuuji ɗin accee e makko ko wiyetee kon e lette ɗen, letteede on tigi fii honɗum heedeede makko e goonga on, o heedee e goonga kan, kanko tawa a yiyataa goonga, o yiyataa laawol laaɓo ngol ngol, o yiyataa ko laaɓi, o yiyataa tawhiid, o yiyataa sunna, kanko ko jiiɓii tun o yiyata. Ɗum no jeya ko tawata hara ɗum ɗon bakkatuuji ɗin pooɗana e mo ko wiyetee e lette, haranaa lette ko wiyetee kon ngurdam tun, ko wiyetee kon sattugol ngurdam, ma ɗum barmineede, ma ɗum fiyeede, ma ɗum wareede, ma ɗum raɗeede, ko nanta so ɗum ɗon. Haray e tori allah subahana taala e woɗɗi hen ko kala ko tawata ara tikkinay mo, haray ko ɓe noon kayimir jawtiiɓe jantiinde ɗo ɗiɗo fawaid di ka deftere maɓɓe wiyeteende al fawaide libinel kayim al jawdi tonngoode hello gon ko capanɗe capannayi e jeego. ɗum ɗo minomi findinayi hada billahi taufiq wa salli allahuma barik ala abdika wa rasulika muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sahabati lkiram wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Iɗo waawi henndagol mojoɓere ɗiɗo hiddooji e oɗo site ibadurrahman.blogspot.com. fa jazakumullahu khayro.